إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أي بندر أبي شقليت دعلا جودنا لاد صلى الله عليه وآله وسلم yalla yawtar man ko yaade ko wiyete karamatul awliya waliya be tiddugal ko Allah rokki dumen ko diina qirri hen kade gede godde na kaande hen taw wona gonga alu tasrifi en ko biyata ko asiyam ahlu tasrif kambe be jogi ton ko kongol gol do ahlu tasrif da ganna wona mustala ahlu sunna en أهل السنة أن قبيته علماء وأهل الحديث ولا أصحاب الحديث دفتر الله أنه بدفتر الله أنه بسنة النبي كم بنوم بناتيني أنقول له كنقول قبيته التسريب دون نيان وطابي كم بنيان وطابي كدون ولي وباور نيان قاد بعد ودي خوارق العادة كم بنبيات يو كم بجونا لنقان لجمنا هيو اندر دفتر مبدأ حالاج مبدأ emi anganda waliyuna way itturdo der do hunde wadda don hunde wande tenkena jogorno arde go do wuro buureti be baklite nawde bangi go di won ko nanta be kala emi hay ganda hay ndiyam hay tobo emba itturdo be naw bangi go sarfu dahri tan non be miyata ede ngandi go do kongol ka do hala wana hala cilluk sen jeewi der kambe ahlu tasawuf en ina jage de burtuknade tuggade mu be kala ha jono bi al aqdab wal abjal dum do fuwana musalla al hadith yimbe defte hande sahaba be annabi jo en Allah Allah kala bi do kongudi ay kambe gaddi dum do bi wobbe na godi na jogi tasarruf e der aduna ko jidi foko dum barata na bawi hay wurtinde maabe na bawi nattinde ha joni be belaka be ina jambir ni na jaato na garta ga na bawi nyongudi leydi ina bawi diude do weyi ina bawi yaade do ndiyam ayo ko hondani ko buri hewde nanna haade de ayyataade ayo ko honno dum nana goto mabbe ni yimam yo kam tasarrufi lidal wali o mo manta cerama ko way ko ni cerama ko wona jogi ha joni ganda wadde tasarruf dum woni wadde ko weli dum e do aduna he to alamul ulul do o les fofote makko mi heewi ko min ganda o do cerno seldini nyawbe taw rokkani be lekkini e dum woni ko wiyete rijalul ghaibi en kambe kala ido kongudi e wobe kala dum der musalahatuji mabbe ko nona gede celludi joni ko wiyete karama eden gandi karama teddugal ko Allah waranta jiyabe Allah dum don Allah haaji me der Qur'an ala inna awliya Allah la khawfun alayhim wala hum yahzanun Allah yu waliya be Allah be kurul Allah ala mabbe ngala sunare be won alladheena amanu ko gongin be Allah kulbe Allah wa kanu yattaqun surati yunus abatawa chaban jeegom didfa jeegom etati e ko hon non joon non sa nani tan ahlu sunna su kaali haala waliyaaɓe ko nelaaɓe allah ngoni hoore riwi hen sahaabaɓe riwi hen ni ɗum woni ngannduɗa kamɓe ɓeeɗo allah no waɗnaɓe moƴƴereji mawɗi hono arde nder hadis mo aba hurairata haalata toon kadi on hadis annabi o sala sallam haali waliyaaɓe allah ko yimɓe daraniiɓe farillaaji ɗi eyi so yi neɗɗo wiya ko wali o yaata jama anndugo wona goonga o wona wali walla omo woppa waktuuji ni walla o yaata ngannduɗa geɗe farillaaji ɗi o watta annabi o sallallah alih w sallam wi joomiraaɗo man aada li waliyan faqad aadantu bil harbi wa ma taqarraba ilayya abdi bi cheyin habba ilayya mimma faradtu aleyh joomiraaɗo wi maccuɗo makko waɗoraaki mo hunde nde o ɓuri yidde haa fote farillaaji ko allah farli ko allah no farlima farillaaji aɗa woppiiɗa ana aɗa nanngito inɗe janani aɗa luuka aɗa haala ceeɗe neeji aɗa ñanngo mbiya ka wali wa ma yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil allah wi so farillaaji ɗi timmi mbaɗa naafilaaji ɗi so ɗi keewi allah yiɗma hen allah wi somi yiɗima awa hankkadi a malama joomiraaɗo subhanahu wa taala kañum heedantuma fiya kuuji ma fof sa ñaagima allah o rokkete sa moolimoma o moolete anani hadis goɗɗo nan toon kadi ngannda almat fuwe annabi o sallallahu alih wa sallam holli gonde yi jeyaɓe allah no woodi e dow leydi he yimɓe nan jeyiɓe taw noon eɓe iggani allah koɓe ñaagi allah fo allah no waɗanaɓe mais mo anndaɓe noon anndaɓe eyyi joni waliyaɓe allah allah koko suuri ɗum e nder leñol he allah kañum andi bani adama an waliyagal wona wutte mum waɗi wona yettode mum waɗi walla wona weelnade ñaaƴe façon mum waɗi allah eyyi ɗum waɗi ngannduɗa waliyaɓe allah waliyaɓe allah caggal nelaɓe allah ko sahabaɓe annabijo woni hoore waliyaɓe leñol ngol foof caggal so annabijo ɓenni ko aboubacry omar ousmane ali ɓe ko khulafa o rachidun e herɓe caggal mabɓe ngoni waliyaɓe kono mbattuɗen nande ngannduɗa ko waaji goto wina daare koɗɗili mabɓe kam fof no yaɓɓiɓe oy kanko wona ɗon tan ko tuggi baaba adama haaduna gasi wali fof mo yaɓɓi ɗum andi kadi neɗɗo kam jaɓata wali kam jaɓata yaɓɓude hay koyngal neɗɗo tan saka hoƴƴudumo eyyi ko hono ndaani ɗum ɗoni koɓe kaala sen ƴeewi nder sahaabaɓe kamɓe allah rokkiɓe ko wiyete karamatuji maɗani ko kalɗen hen ko ari hadiseji ko ari hen ha joni ngannduɗa ko tabiti e gurdam sahaabaɓe sahaaba goto ne usayd ibn khudayr oɗo ina annda malaikaji ne tellotono keɗo jangde makko omo janggonno suratul kahfi ɗum are nder hadiseji celluɗi hadis mo abi saïd wadde usaydu oɗo omo janganno jamma goto puccu ngu laawi laawi nde wiyeto haalo e annabijo annabijo ko malaikaji ko yi ko yiway hoy kono rulde ni ina jiime makko lampaji ne hen ha heewi nde o ari annabijo o haali annabi sa sallam wi ay ko malaikaji keɗotono anani tilkal malaikatu kanat tastamiu laka anani ɓen gonna in garno ina keɗo haala maka sa yi hadis ol sahih muslim anani sa ƴeewi ngannduɗa herlo numéro walla numéro temedde joyi e capannayyi e jeetati walla nokku temedde jeeɗiɗi e capan jeenayyi e ɗiɗi capan jeenayyi e jeegom eyyi ɗum woni ngannduɗa ɓe mali ɗiɗo ɓeeɗo sahaabaɓe tawi ko wiyete karama ɗum ɗon waɗi e gurdam sahaabaɓe imran ibne husain ha joni na kontino waɗdi wona goto fof haaltata tan ko allah rokki ɗum ko anani imran ibne husain oɗon kadi malaikaji ne calminannomo anani an imran ibne husain o wi annabijo meeɗino hadde amen noon sumade kamɓe ɓe cumatono tawi hunde musiɓe ɓe cuma andi sumade en hombitade en fof ko safaraji ma l'islam yiɗa ɗum no fewi anani hombitade nde ni mataw ina bonna ko wayno korka en ɗum kam haɗama e korka joni noon o wi kono nde min battino o wi nde o sumino tan malaikaji o natti nande calminali mum o wi nde o woppinde annabijo wi gacce ɗum moƴƴani o wi nde o woppinde ɗi batti kadi o watti nande calminali malaikaji ɗum woni falamma taraka rajaa ilayhi sa ƴeewi sunan abi dawuda anani wa sahahu l albani anani ala ibnul hadrami oɗo kadi ko hon noon oɗo kadi kañum ganduɗa allah no waɗananno ɗum gueɗe kewɗe bara en ɓeɗo so ñaaguima allah koɓe ñaagui fof allah waɗanan ɓe ɗon ɗon saidu en ɗum ɗon fof are gurdam sahabaɓe mais on saaha konngol wiyede ganduɗa ko abdale en walla ko wiyete hande konngol tasawwuf on saaha ala e aduna heni meeɗa haalede to suwa haalede taw eyyi ɗiɗo karamatuji nan goodi kamɓe ɓe gari ɓe ganda ɓe gaari ha joni ɓe mancini hen hankkadi ɓe caɗɗili hen ɓe mbaɗan ɗum koye mabɓe anani kono sa ƴeewi hay kamɓe suufi en koɓe kalata ko eko wonno e sanga sahabaɓe kono mum wonde hono mum sertude fof ala anani sa ƴeewi ko sahabaɓe ko waɗi awa ɗum ɗon kadi ne nangui hakkille kadi ina egga kamɓe koɓe kalata ko hakkille nanggani kadi egga kamɓe tan kalata e daari mabɓe e tindi mabɓe eyyi kamɓe sa ƴeewi tara jumuji mabɓe kam wiyeteɓe ganda abdal en aqdaɓe en ɓe ɓe kaali hen karamatuji goɗɗi ko ganduɗa ɗum ɗon hawrata eko egga ko hawrata e deftere allah hawrata e sunna nelaɗo allah hakkille jaɓata anani hay tawangal yimɓe jaɓata anani ɗum waɗi yimɓe hewɓe hande janguɓe musaqqafine en walla windoɓe elmaniel ɓeɗo eɓe juway dine l'islam batte haalaji ɓeeɗo, ɓe mbi ko batte ɓeeɗo ardende ɗen ngoni yaaso caggal yimɓe fof jaari yeeso kamɓe joi punta yimɓe ɓe jogui khawariqul adat eɓe janggina yimɓe dabu ene kama taraji en anani ɗum ɗo fof ko hunde hande wattenede hakkille no fewi. Sa ƴeewi kamɓe nder defte mabɓe ɓe kaala khawariquji mabɓe walla gueyɗe ɓe ñangoto walla ko wayno sa ƴeewi Abdoulwahab Sharani omo yewta ɗum e nder deftere makko wonde qulbu goto no wonno e lawol chadil an keela wi hasane chadali o wi ina jeeyakay andude kay wonde suufi ankoɓe ɓuuri aduna o foof anani gati karamatuji ko arata juuɗe mabɓe ko e koɓe ñangoto ko hay goto wawa wadde honomo sona nangguɗonoɓe mbaɗɗonoɓe mbaɗi dani. Eɗen gandi ɗo kadi ko fo gati ko wiyete karama leñol gotol walla ganduɗa façon goto e wiyata kañum tan heerori nden hunde. Annabi sa sallam wi ganduɗa ko wiyete karama walla waliyagal debbone hen gorkono hen wona golɗo leñol wona ndeɗo hinde wona ndeɗo yettode wona ndiɗo leydi wona goɗo wuuro anani eyi ɗum waɗi ganduɗa sa ƴeewi ganduɗa sahabaɓe en jii ɓe keeɓi ganduɗa honɗe gueɗe karamatuji e tabi'ina en on saha ko wiyete suufi ankagal ala e l'islam lamine ko tasawuf addahilu al islam tawina andi nden hunde. Ɗum noon kala koɓe mbawi haalde ko sarani haalata e deftere makko weddo ladde andu sellani tan anani ene jeeya hen kamɓe mbi kamɓe kay ɓe mbi kala ko mbawɗa dañde kay il faut jasbeɗa kay sa watti jasbede hankkadi a yalti hoorema hankkadi a hangama a watti ruytude ɓe mbi ko ɗum won tigui wonde dalilu an kay hankkadi a yettima anani ɗum kay wona gonga sahabaɓe hay goto wiyani hen ina jasbe walla hay goto hen ruytani hen haalani ko nanggani hakkille ay ko ni tan anani ɗum waɗi kamɓe ɓeɗo ɗum woni sa ƴeewi haalaji mabɓe ɗi ɓe mbi kadi ganduɗa karamatuji ɗi goto mabɓe ne wi Abdoulwahid ibnu Zeyd omo woniranno Allah o wi hay goto heɓata karamatuji ɗi sona heegue eyyi ɗum waɗi ɓe jaaha nder ladde ɓe callo ñamde ɓe mbatta ruytude anani o wi ɓe ganduɗa ko heegue ɓe ganduɗa mbatta sa heeɗi heyde heegue façon noon toon kalwaji ɓe mbiya ɗo wawi yaade dow leydi he tawa ganduɗa wona e laana leydi mabɓe ganduɗa kadi soɓe jiiɗi yaade ɓe ñongane leydi ɓe mbi ɗum ɗo fof ko heegue nge waɗantaɓe ɗum sen ƴeewi goto mabɓe Salou Tafsirina haala kanko oɗo o wi karamatuji ɗi ganduɗa ko sa ruuɗima aduna naati kala hakke balɗe capanɗe nayyi gonga gonga ɓe mbi gonen hankkadi kuncanteɗa ne mbatta hedde koɓe keeɓi ko sahaba e fof noon joguino karamatuji hay goto waɗani noon ɗen gueɗe. Joni noon kadi ne jeeya gulwu suufi en ɓeeɗo ɓe mbi ha joni ganduɗa kala ko mbawɗa jogade karama sawa wurtinde maɓe kay andu wonko manki hen tan ɗum foof ko wuura eɗen gandi hay yimɓe men woɓɓe nanɗo wiye tan wurtini maɓe yoɓe jagguenaɓe wurtinɓe fof jiiya caméra ji nodde kono kaari kay wurtinino maɗo ɗon kaari kay ko makko waaloyenno ko yimɓe koɗi makka ko noon joni kam hankkadi avion ngaji kew yimɓe ne jahna garta kan haala kam nden fenade majji anani ko honnoon zannuni kanko oɗo walla kanko oɗo zunnunel misri eyyi goto de haalata mbiteɗo abi jafarul awar on wi meeɗi arde to makko eɓe nder suudu mabɓe ɓe kaala noon hankkadi haala karamatuji waliyaɓe ɗi o wi zunnuni o wiimo o wi ina jeeya e huncanede hebde karama kala ko mbiɗa yo waɗe kala ko mbiɗa hunde e dow leydi he waɗan o wi mi rokkuma exemple ay mbiɗo daɗɗude joni so wi yoni yirlo e huɓere he fofde yirlo o wi tan ko daara sarir ɓe mbi tan o daɗɗudi ɗattiri tan wona yirlade suudu ha ɓoyi arte nokku mum sa ƴeewi kaɗo haala risalatul kushariya oɗo deftere penale ndeɗo ina hen ha heewi eyyi koɓe nodditto noon wurtinde maɓe ko nandan meeɗa yiyede de mbiya tan ko ɓe anna gurtina maɓe eyyi hay eneɗen nananno ɗum ko heewi kaari kay wurtinino maɓe kaari kay meeɗi fiide kaari kay faɗɗi maayi kono kaari ar tan wurtin ɗum ɗen kecce an kadi gasi wiyetanoɓe noon ɓe joni batte mabɓe natti yeede aduna he kamɓe koye mabɓe ɓe maayi anani joni noon sen ƴeewi ko wiyete waliyagal deftere Allah no wiiri e sunna annabijo no wiiri kadi jeehen ƴeewen kamɓe waajiɓe hokono waliyo e juuɗe mabɓe eyyi jomiraɗo haali e nder deftere Allah e sunna annabijo Allah sifima waliyaɓe Allah o wi in awliyauhu illa al muttaqun o wi wonani waliyaɓe Allah sona hulɓe Allah kala julɗo kullo Allah ko waliyu Allah so debbo mum so gorko mum ndeka wona yettede wona hinde wona leñol wona façon koltu wona ha joni façon ko welnete anani Allah wi ala inna awliya allahi la khawfun alayhim wala hum yahzanun o wi ko alladina amanu wa kanu yahtaquna ko hulɓe Allah goƴinɓe Allah o wiyani ko jeeyaɓe gonɗo lawol walla gonɗo oɗo ɗariɗe ala o wi ko alladina amanu wa kanu yahtaqun enen fo eɗen jangga ɗum e qur'an suratu yunus aya batto capan jeegom e ɗiɗi ɗum noon ko neɗɗo yahatan homtuma hen o gonta waliyaɓe sona gonɗon ɗum ɗo ɗum adde ha reji e leyɗele men he laabi ɗiɗo hay goto anda puusibaji koɗi gaddi anani goto fo wi kañum woni waliyu goɗɗo wona goɗɗo gasimo wona ɓadaki allah wi wallahu waliyul mu'minin Allah woni kedo ko gongilbe Allah surata Ali Imran chafan jeegom e jeetati sarida andu goni wali yagal ko Qur'ana jangata e der hadithul kursi on joomirado haali wonde waliyule o wi ganda heborto ko badorda mo farillaaji di wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi shay'in habba ilayya mimma aftaratu 'alayhi o wi ma tingilam badoraati mi korgilam badoraati mi ko burmi yidde ha foto ko parlume do mon ko an farillaaji Allah da yebi ayata jama ayata julata dental awa wanda ga dini bi an ka waliyu al waliyu shay'ane anani o wi huuda fo burmi yidde ma tingilam bada ko parlume do ma ko taw hadama fewnude buudi sadaka da rokka yimbe ada jogi ni ganda ha joni ijji ajji jawni ni gadada ittu jakka rokka yimbe dum woni farilla o to hadama yettude sadaka nafila walla gat anani wama yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil o isa wadi farilla di a jokki hen nafilaaji o yi hamid ma fami yidi ma hankali amala ma mi wona jide ma wona nande ma mi wona jungu ma jawdo to da ngol koyde jaarata de sa nyaagi ma mi rokku ma sa molima mi molma anani jomiraado goni tigi wi sa yi oodo hadith ma tawmoto sahihul bukhari ma akhrajahu al bukhari anani ko hondani jomiraado sifori waliyaabe allah der qur'an ko imana gal e kulul allah al iman wa taqwa dum woni ganda wanda waliyu allah anani waliyu allah ko bado farillaaji wada nafilaaji dum bado to jomiraado subhanahu wa ta'ala anani dum non ala fodo tawasona ulama ur rabbani dar andu men hanki har de do chaganeji adde noobe nan jangina hande kala ton diwdon janguube sen jottima ganda godon no leede elemen ko don haadi jangini alu makko fo woni jom gandal en de deedo gede gadda e les ganna tuugo ko be gaddi de han gadi no moggiti e wobbe gaddi dokki mo den hundo wi o nangay don tan yoni kango do cerno hammi wi o nangay o wi o nangade mo jeebe garte pakka hay menage ne wi be ganda ko les o hundo fof na hen kango joni ko tabidi ko nangani kono kango fo maayri tan be mbi o nangi gasi hankadi edo gedo hankadi woni sanjisira e do yimbe hankadi kono hanki andume ko jangube ko ulama ko rabbani yuno ko andube gollirbe gandal mun woni janginbe anani be woni be Allah wi ahla zikri Allah yfasaluna no de jom gande en ko beedo kango addante no masala wa hala sadani wa masala fiqo wa hala masadani mu qur'an wa hala masalim hadis ko be woni waliyal in kuntum la ta'lam kono jani do ma binna gabgal mun hay batte anda wiye ko waliyu de ko lowaado de ko pompaado de ko haalaaji tan ɗin wona goonga allah yaqulu yastawi alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamun est ce ne jogori fodde anduɓe gandaɓe ɓe gona gootu anani joomiraaɗo haali ko anduɓe andiyankooɓe jokkuɓe deftere allah e sunna annabiji eɗen jannga ɗum e defte men gonna mawɓe men hanki feerul lahdari o ko noon wi kala ko mbawɗa yiide gando sori wiɗaki deftere allah to nanngu haala makko sori wiɗaki sunna annabiji to nanngu haala makko anani eɗen jannga ɗum to ha allah hadari ɗo anani ndeke en gandi wasana ni tan waliyaɓe ko anduɓe gollirɓe gande mun en ɓe allah wi innama yahsha llaha min ibadihi lulama hulata allah anduɓeɓe ko anduɓe jeeya makko anduɓe mo ɓe suratu faɗir nogas e jeetati kuman binne mo anda hay batte oɗon jehoo no haalɗe ɗo penale sa namni moma hay farillahi salligo o anda hay gotel hen kono no joɗi tan no semta قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون إلى أذقان سوء أي الله لك جم كندئن وبيروا كندئ الله بيروا بير سبحان ربنا سبناني الله نودي قدوا يلا والودني الله الله كيف نتاتي نجل إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون إلى أذقان يبكون ويزيدهم خشوعا اللي ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك والحق وليا بألها لي jom gande en ɓe ganduɗa gooƴimi ko jippina fewde allah ko ƴeeɗo gonɗimɓe koyde daari e kusuu fatuji ala jaɓe ɓeeɗo alli ko alladi unzi ilayka min rabbika wal haqa wo yahdi ila siratil azizi l hamid ko ngolɗon ganɗa ngalɗon gandalum deftere allah nde ko ina tindima fewde laawol allah joom teddungal o jettaɗo jettiniɗo o ya suratu saba abattowo jeegom allah haali waliyaɓe allah nder qur'an o wi aman huwa qanitun ana alleyli sajidan wa qa'ima allah yimati ko gotum oɗo balowo darade na juula ina hakkude sujude e ganda sajidan wa qa'ima hakkude sujude e darde ko ɗon walata on ina nanda e ñallude balɗo ferlade ha weyte no jogui ɗaɓat fala mum walla zafta wi walla amo hawi walla ina nodda jaibu ya jaibu walla nodda ɗoɗo e seja kadisin kadra zicin ina nodda yinde sereneji ɓe gona gotum oɗo ko deftere allah jogui annabiji ko deftere allah joguino ko noon jomiraɗo faqra umata yastara men ko jangge qur'an annabiji ummo daro jamma darde wotere ɓara suratul baqara e suratul nisa e surat ali imran anani janga ha yotto suratul anfal dum woni jamma ko dum janganno dum woni hisbuji makko jamma ko jangar e der balde no fuzu annabi taw jofti qur'ana fu bamta o buri mojjude fof ko juttino bamta woni qur'an ono garon gaccon dero geyum yelon kebi ko buri qur'an odon kirdina yimbe nangude den gede yo ngoppu qur'an allahi hal yastami alladhina ya'lamuna wal ladhina la ya'lamun allahi wama arsalna min qablika illa rijalan yuhi ilayhim allahi minna la nafu idma sana warbatan bahina fewde mabbe namno de jom gande en fasalu ahla zikri in kuntum la ta'lam sanani tan waliyabe allah ko joodinobe en jangina na gandini yimbe deftere allah sunna annabiyyu annabi sallallahu alaihi wasallam du'anibe ha joni on du'ano dogay do mabbe annabi sallallahu alaihi wasallam nadara allah mura'an sami'a ma qalati yo allah jalbini yaso nan do halandam fa addaha o tottino nanirno ana kama sami'a dum woni yettinobe diina allah jangginobe sunna annabi sallallahu alaihi wasallam waliyabe allah ko beedo woni ganda woni waliyabe allah la khawfun alaihim wa la hum yahzanun anani sanani tan waliyu allah ko gandudo deftere allah gandudo sunna annabi yo fooci e do yan be meedi ardido annabi yo be kali ha bi annabi yo warbe innon da hen goto ho jom gandal goddo non ko dewo allah no fe zikra rasulullah ta rajulan ahaduhuma abid wal akharu alim فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فضل العالم على العابد كفضل على ادناكم وي بورو غاندا بورو غاندا او ادو غاندا ديو الله مو اندا وي كون بورو لامي دو مون اناني دوم نون ان علا كو غاندو داي فو نغاندي علا كو جانغودا ان سوسي حال سا حال داغا كو بونا كالتا اجانغاني انديرا كدو تيرنا غالما كو كورونا تيرما كو تيرما بي تيرما كو تيرما ان كو نون كيبير دا تيرنا غال جانغاني هاي باتا واوا اندا هاي مساله غوت sa jangi qur'an o nyolde ni gilde ngon ko samde ganna no way nyolde burde anani wonno fewani a jangani a fiyani dad a xofaki yeso cerm a rokkani dad woni yan modi sa anani ngara do da hala de do kerci anani annabi yuga fadlul alimi ala al abid ural gando do dew allah mo anda o oy kono buru lame do mon no wadi ni annabi do hali go nam andube andinobe inna allah wa malaikatahu wa ahli as samawati wal ardin حتى النملة في جحرها وحتى الحوت لا يصلون على معلم الناس الخير كوني كادو حال الله النبي جو الله اي ملائكه الله اي هوب اسمانو جي ليدل فو وي هاي ناندا كورلول لي نير غاسد مون ان او هاي لي هاي ليدي نير ماج ان ندو انو جانغينو ييمبا موجر حقن من الله كوني موجر دفتر الله اي سنه النبي دو وني موجر ثاني موجر غير كو دوم دون كوكو بورو هاي الخير الا في كتاب الله عز وجل anani hala allah e golle jod taqiratu nabih ko annabi jo halani dum woni khayr anani wor annabi sallallahu alaihi wasallam buru mojjude ko khayrukum buru mojjude mom fof ko jangudo qur'an ha wawi ha regi ha sedi anani o ganda jodina jangina yin kon non ala ande wi ala o do fe woni ganda andube gongongo andube baadimbe janan do jangana hay batta adun fof albal galna rewe mun hankari so tutti do be gona jirondirde hankari kaxema tawi omo wonde tuberculose o mayi onon fo andaɓe hay ko anda e tan bandira annabi yo haali ɓuurol janguɓe janguinoɓe wi malaikaji ne berta bibje munen e dow mabɓe batte weltanade anani kala ko wiyete tagore allah na ñaago allah yo allah yaafoɓe hay liɗɗi gonɗe nder mayo tanke andi andini yimɓe anani kadi annabi yo holli kamɓe woni warasatul ambiya janguɓe ha mbawina janguina yimɓe jamma e ñalawma ko ɓen woni waliyaɓe allah ko ɓen woni nangguɓe lawol aljanna anani sa yi on hadis kadi ganduɗa jaje kasir oɗono haala kasir ibni kays haalanta mina oɗo hadis anani oy kuntu jalisan yana goto mbeɗa jewde abi darda to min siida ganduɗa dimasqa ɗo oy tan gorko ari wiya aba darda min de addani addani kam arditoma andi o ko janguɗo e nder sahabaji oy won hadis goto minani o laftirani kam wiyaɗa andim ko ɗum gar mi aran ɗo fo haaju goɗɗo sona haminan hadis ma o yo aba darda hade mum haalande mo hadis o haalani mom ɓuran ngal o waɗi ngal وي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من سلك طريقا يطلب فيه علما سلك الله به طريقا من طرق الجنه وان الملائكه لتضع اجنحتها عارضا لطالب العلم وان العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الارض والحيتان في جوف الماء وان فضل العالم على العابد كفضل القمر ليله البدر على سائر الكواكب وان العلماء ورثه الانبياء وان الانبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما ورثوا العلم فمن اخذه اخذ بحظ وافر اسكين الاغان كانكو ابي الدرداء صحابه النبي كالا منان غاندا سي ابي الدرداء وي كاي هاونا hawni kay ko meeda yiide annabiijo annda no way garɗo caggal makko duuɓi ujunere yo kamɓe ñamdata ñande fof. Somin certi tan ngannda ko ɗo amin certi penaare tan taw noon hay sa haali hanke nder sanga taabiina en taabi haalis mere komo naaruɗa ma gadda sanada kay e ñiw sanada arande en goto foof haalan ko weli ɗum lawlol isnare gandalla qala man chaa ma chaa nani on réglement woni toon ha ñalawma hannde an ari e fukkiɗi réglementji fof e leydi a wiyaɗi yi annabiijo mi yi annabiijo wi kam dani rokki kam ndeɗo wi kam alay kabi salatil e ndaw penale ɓaleje kurum yo allah heɓɓito en kanko oɗo Abi Darda nde gorko o wi ardini kam tan ko arbi tan ko namnade ma haalis o wi mi nani annabiijo ina wiya kala nanguɗo lawol na dartoy hen gandal o wi ko lawol aljanna jomum hawri o wi malaikaji ne ƴetta bibje mun en na pawa dow almudil dartowel gandal o wi ganduɗo janguinowo yimɓe o al alim o wi ina ñagonomo Allah wonɓe asmane leydi foof ina ñago Allah yo Allah yaafum o wi hay liɗɗi e nder maayo anani o wi ɓuural gando e dow dewo Allah mo anda o kono ɓuural lewru ndu lewru ndu so heeɓi ganduɗa no footi leylatal badre no wayata jalbude ni e dendagal koore ɗe ñifal o wi innal ulama anduɓe ɓe goni warasatul ambiya annabawe ɓeɗo ɓe gaccani ɗo dinar ɓe gaccani tamma ɓe gaccani tanka ɓe gacci ko gandal kala nanguɗo gandal ngal a heeɓi gueɗal timmugal anani ahada bi hazin wafir sa ƴeewi hadis oɗo ma Abi Dawud e Termidi ibnu maja kamɓe foof ɓe kaali haala kam so ɗum ɓen ni gandade Allah haali ha joni anduɓe andinoɓe kadi e rewoɓe Allah ɓen kadi ganduɗa are nder hadiseji annabiji wi rubba ashata madfuin bil abwabi law aqsama ala llahi la abarra kilniɗo dewal Allah kilniɗo ganduɗa rewde Allah annabiji heewi neɗɗo no ara yimɓe to ari foof ɓe jerƴamo ɓe jawomo kono no ko wi yo Allah waɗama fof waɗannowa e ɗiggande Allah anani battinowa e wonde moƴƴo annabijo haali ɓeɗon koye waliyaɓe Allah jeeya rewoɓe Allah kañumen ne jiiya ɗumen fof ne toppiti julde mum en e korkaji mum en e nafilaji mum en ina goƴa koye mum en kono wona yaade n noddito kay ina pesseto aljanna naadata aljanna tan ko ɓiɓɓe amen worɓe e ɓiɓɓe mum en worɓe banuna o banuna banatina amma banu banatina fo min rijail abaidi kecce anani annabi sala salli garemi haalana moon yimɓe aljanna ala ukhbirukum bi ahli aljanna kullu daifi mutadaif law aqsama ala llahi la abarra ala ukhbirukum bi ahli nnar kullu utullin jawadin mustakbir annabi o sall llahu alih wa sallam kadi yimɓe aljanna na godi go annam ɓeɗon ko yimɓe yankiniɓe yimɓe lookiniɓe haysono jogui sembe kollata hay goto girbotako neɗɗo pour gaftotako neɗɗo ne mirayli kolla doole mum en ani kañum kay ganduɗa kañum ko gonga Allah tan reewi ina yankini ina jaɓori Allah kala ko wi Allah yo waɗan ɗum Allah waɗanan ɗum batte no wawi yankinade no wawi ganduɗa no wawi ñobbade no wawi iggude no wawi fewde haalata ko boni go annam annabiji garimi haalanamo yimɓe jeygol no mbay o wi kala mawni kiniɗo ponɗo hunduko tonduɗo ɗum woni kulle o tellin jawwal mawni kiniɗo ɓutto kuuse mas moustakbir anani o wi ko ɓeɗo goni yimɓe jahanname eɗen mooli Allah sa ƴeewi hadise oto sahihu l boukhari ujunnaje nayyi e temed jeenayi e sappo e jeetati anani annabi o sallllahu alih wa sallam ko ɗum ci woni ko wi woni waliyagal Allah o wi ganduɗa ko ɓen aroɓe caggalam wa inna awliyai min ibadi wa ahibai min khalqi alladina yadkuruna bi dhikri Allah wi ko ɓen haaloɓe haala makko e sankitoɓe deftere Allah sankitoɓe sunna annabiji kono sankitoɓe mankataɓa e kama sara e katumeje e khawatim anani sankitoɓe ganduɗa inɗe sereneji dokka yimɓe yo mbirdu ina calka ɗumen ɓe ganduɗa ɓe gonnan ɓe dokkuma ya haalo ndeɗo inde sa gayni haalde tan noon sereneji mbaɗete sadaji kana ana anda ɓe kangi hen kaaɗi bonɗi anani o wi woni jeyaɓe Allah ko jangguino yimɓe deftere Allah haanoɓe yimɓe haala Allah anani anani o uskaru bi dhicrihim anani ɓeɗon goni ɓe woni anda sa ƴeewi Imam Ahmad ha yaltini haala ka sen ƴeewi gonnan ɓeɗon ganduɗa sahabaɓe witeɗo Bara ibnu Malik eɗen gandi oɗo ne kañum ne gandade hadis oɗo haalade kanko Anas ibni Malik o wiɗa annabiji kam min ashas akhbara di ɗin way o wi heewi jeya neɗɗo no ɓorni limton hankkadi hoore nde heeɓani hay peñade o wi gonnama no waɗi limce mum to jiiɗa fof collana ɗakke mo la yubahu lahu yimɓe gonda kam woni kono taw ko wi Allah yo waɗa fof waɗan annabiji minhumul bara ibnu malik gonnam sahaba goto nder sahabaɓe yimɓe gandani ko noon oɗo way ɓadade Allah o wi ina jeeya mabɓe mbiteɗo bara ibnu malik oɗo kay so wi yo Allah yo taw ko jaam o haalide so haalide hen kay so duhuɗima tan kay ganduɗa eɗen mooli Allah anani ina jeeya hen ɓe annabiji sifiɓe anani ɓeɗon ha joni biyeteɗo bara ibnu malik e nder tabi'ina en owayi sulkarni no kadi annabiji ɓami inde mum tigui sa ƴeewi oɗo haalis gonɗa ganduɗa kalanaɗo ganduɗa umar ibnu khattab kanko onno onani no annabijo haali haala uwais on iwrata ko yaman ida ata alayhi amdadu ahli alyaman simɓe ngari iwde yaman tan o namnoɓe saalahum afikum uwais est ce gorko biyeteeɗo uwais sunay mo uwais onani ɗum ko hunde ko nelaɗo an taaji yanke kay mo wino ara kay mo won mun ala annabijo haali ko uwais o haalani ɗo kay ɓuɗbil maknune o haalani barzahil makhsuf annabijo meeɗa wiide no anani o wi ko uwais ubnu amir anani o wi kanko mo namno kanko oumar saabo kala nde yiya délégation iwi yaman o yaha fikum uwais tan ha uwais ari ñande gootol o mbi o namni uwais tan mbi omo ɗo kay ɓe noddimo ari wi anta uwais o wi an woni uwais o wi ko mino ibnu amir ƴata annabijo haali haali hay bam makko e onon ɓuɗbol makko noon inde mum haalataake bammum haalaa kay nokku ko leydi mumen haalaa mbiyon donko ma yimɓe tan gaccata yimɓe tan oɗon meƴƴa ɗumen oɗon tiɗɗa ɗumen hunde tan oɗon mbaɗ ɗumen hankkadi tiɗɗani yankoɓe taw koko tiɗɗa en tan jiɗa anani o wi anta uwais ibnu amir qala nam qala min muradin ƴata e leñol ngol annabijo haali wi mourad o wi a summa min karan kadi oɗo kabila karan o wi na qala fa kana bika baras kono annabijo sifima oɗo waɗi faran fas tafasil aɗa wonduno e baras baras o fof selli ha heddi hen nokkuyel gootel tan batte mum naɗon o eno mbuuɗu ni qala naam o holli oɗon o holli oma qala ka walidatun annabi kay toon haala hunden ara haalan ha laabta set o wi aɗa jogui jinnaɗo debbo aɗa ɗigganimo aɗa moƴƴa makko qala naam o wi awa samitu rasul ndaaro oumar khalifa amirul muminina joɗin haala kaɗo haala hakkude sahabaɓe wurnoɓe on saa anani o wi annabijo meeɗi wiide amen yaati aleykum uwais ubnu amir gorko no jogode arde moon o wiyete ko uwais ubnu amir ma amdadi ahli l yaman o arata ko yimɓe iwoɓe yaman délégation ngaji yaman omo jeeya leñol nawi min muradin summa min karan kana bihi barasun fa bara amin a tawi tan ganduɗa ko waliyagal kayɓe annasi annabijo siwi ha laabti ceernani o wi wonno e baras baras o selli sona bamawdi a dirham lahu walida huwa biha bar omo jogui jinnaɗo omo ɗiggan ɗum no feewi jinnaɗo debbo o wi awo oɗo noon ina jeeya kala ko wiyo allah waɗa allah waɗan o wi fa ini stadat annabi joni andi ko yonta oumar tigui o arata o wi oumar so ariɗo sa wawi kay awa dardudemo yo allah o ñagonoma allah yo allah yaafomo wadde ay yestahfiru laka fafal fastahfir li a haali haala ka foof o wi oumar o wi oumar wi yo ñagon ɗum allah yo yaafomo fastahfala kanko ɗum woni uwais oɗo duwa makko kamɓe ko nan jeeyaɓe allah moƴƴu yo allah yaafomi yaafoɓ anani fa qalahu oumar wi joni hoko garanɗa hoto jiɗɗa wonde hoto jiɗɗa min nomma hoto jiɗɗa waɗede gouverneur walla nokkuji ko ayna turid o wi kanko mi yaha kuufa on sa foron jeyade ko toon waɗoyte anani o wi awa arnomi winda lettere mi rokkuma sa yeehi gouverneur am gonɗo toon wattema hakkille ala kanko oumar uwais o wi alade akunu fi habara innasi ahabu ilayya koyi somi yeehi tan mi yalta e ɓalɓaligal yimɓe taw e goto anda kam mi yalta tan e kombata en walla mi yalta e jeeyaɓe allah dartoɓe gandal e dine tawa e goto andani kam ɗum ɓuranima andi sinno joni ko kanko oɗo yinno ko chose ko woɓɓe jiiɗi ko eɗen gandi ga nden o haalan oumar rokkam nokku wono hen anani nden kay wona toon hankkadi ganduɗa omo ñaama chose kono ala wona ɗum o yiiɗi ɗum noon batten hakkille ga waliyagal serti anani yo allah rokkumen faamuyo eyi annabijo e sahabaɓe taabina en kaaligo nan waliyagal e karamatuji ko wonno nden e sanga annabijo ko wiyete abdal ala ko wiyete aqdab ko haalate hande ko wiya ko ɓen tambi aduna o ɗum ɗon wootani anani kan haala fo ari ko caggal ha joni hibaratun fi haqqi unasin bi ayanihim tadullu anani annabijo sala sallam haali ko ibaratuji no holla tigui jeeyaɓe allah moƴƴumine gara ɗo kanko wiyanno annabijo e nder sahabaɓe o wiya joni joni neɗɗo aljanna ara yanta e men ɗo anani o wiide ko yatali aleykum aw yadkulu aleykum rajul min ahlil janna o wiyani jomum ko abdal o wiyani jomum ko ɓuɗbo o wiyani ɗum ko fardu annabi sa sallam ko ni o wi o wini ñande gotol aboubacry ari o wini gongol oumar ari o wini gongol seydna ali ari sen ƴeewi hadis onato imamu ahmad to annabi yatlubu aleykum min tahti hada suhi rajul min ahlil janna o wi jogorɗo yantude men ɗo joni joni ko aljanna aboubacry ari go anam sahabaɓe gaari ndo animo yo ɓuuɓe o wi ko woni e mbi annabijo wino kala garɗo joni yante amen ɗo ko neɗɗo aljanna ari o jooɗi seeɗa kadi annabijo jogorɗo yantude men ɗo kadi ko nder neɗɗo aljanna ɓe jooɗi sa tan oumar nanaɗa anani kadi sahabaɓe gaari gonnan fa hanna ana sahaba o wimi gaari min doanimo yo ɓuuɓe ni ko woni o wi annabijo wi jogorɗo yantude amen ɗo ko aljanna ana ari kadi annabijo kadi yatlu aleykum min tahti hada sour rajul min ahlil janna anani وي اللهم ان شئت جعلته عاليا لابسا عاليا نار انا نود حنا اسناد حسن انا نتاجي هيثمي في مجمع الزوائد هل كان لابتشتون شر انا نكو هنو ناني النبي نهالي هالو ويس القرن ويقر المون وانده انكو يتابعين جاء كان هالك رتاجي النبي يوانكو أبدال يواني من غنده هاجونكو يأقلاب ان ويرم غرقن ويني ايكو هن داني جون هن دمنا در صحابا ان يتابعين ان أطرع إمة الحديث ان بأنه بهاوب انني بيارن هاجون انغان دا بوري من ان كالتنو يجابه المقب هاجون دو ووجي مقب انني دون انغان دا جون مرادو هالي ان مكتوب الله جياب الله ولياب الله يروا لي بأن لي أنا عند عبدي أنا عند ظن عبدي ويمتن لم تسكي أم تمن فنم بامدون هين ويبدأ واندى ما قطنك وما سفتركم إذا ذكرني فإن ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي وأنا معه إذا ذكرني كالكي كالو وحال الله قجار دفتر الله قجار سنة النبي قجار دين الله جو مراد ويكو نوع أنكو نيكو نو كاري ساحال ابنكو نيك كارنتو نيك كاري رمي حالما annon karata ko hakulim jomirado mi subhana ala halama ko hakunde malikaaji anani jomirado wi taqarraba ilayya bi sibrin sawuce allah hakke sibre allah yo wucce ma hakke zira taqarrabtu ilayhi ziraa wa in taqarraba ilayya zira sawuce allah hakke dira allah kango yo aray ma hakke nyay hakke diwa taqarrabtu ilayhi baa anani wa in atani yamshi wisaare allah da moyle ada nyay jomirado ataytu harama aray ma meda nyak anani hadith mustahihul bukhari ndaka nongo cinnaade tan حديث صحيح البخاري وجنا جيري تمنى اجيت مسلم تو اريتون حديث ابي هريره فبندرال انا ني اي غوليجي موجيدي غوغيند الله فيمده موجيره ني كو دوم ركاتما ندي دو هوندي جويرادو سيدي ماسنجيل الله سويدي كوردو الله نودا كو جبريل ويا جبريل من ديمدي دي كان يير مو فاحبه بذلك جبريل كان ني جيدام فيحبه جبريل كدنا ييوني ييني دو اسمانتو awa alla de yidi kaari jiide mu yimbe asman mojjo yimbe asman jiidamo kadi ngando walane jabal e leedi e yimbe mojjo be jabanam anani wa iza abghada abdan so alla ani masingel alla ko non kadi bel ani kaari awa jibril anam kadi yede do asun jaajum na metul jiim hala bon kadan alla ri alla mo ani ngaga tan faaman on yubghidu fulana wona alla wanta juude ma wanta koyde ma wanta dem ka kalda ko bon ngollata ko bon en jara ko be won nango bilwilde en doñuji en batiji en ndabra yimbe en kadi nanga faabi go nan paabon mumunti en nanga tan ngubata na nguri toñe faabi fa yubghiduna al be joomun en Allah anyal kadi wada kadi yimbe kadi ganyabe won nono be mbayta dani yimbe ganyam be kalmo jidi ali jidi be ko andu ko faasigi neddo bondo kaalo ko boni gollo ko boni anani ko non summa tuzalul baghda fi al ard ko nitan la tan wi shar hadith musahih al bukhari kujunna jide tamanna e chafan de jeta de ju anani ko honda ni daga sal a'mal salihah ko dum don woni ko wiyete ha joni de anani annabi sallallahu alaihi wasallam ko dum woni ko wi kambe non ha joni wajibe kambe ne mi jogi reglamaji maddi goddo nan ton e fasongaji mabbe kambe ne ko wiyete abdal en be e wiyete abdal en wonde baral on heborto walla wonde ha joni khalifa walla fard e dum don woni ko bindan demen garoj kambe mi dum non heborto ko dejjude joñade yimbe ay goto halata ay goto janginta ay goto waja ka heegi walde hinki jinaade ala joodi hankade ala jogi jeemaade hucciti hirnaage nyaade murtol ada hala hankade ada wada ahmu sa kun hala un yasu anani eden gandina halaaji gamna sirtu ba annabi jo halno ko jere de kala ton de fosa jeewi deftere wada ne yaqusil qulub da bunuji ko winda he Allah yafo be do kan bunuji modi binde anani hadith ganda ha joni ganduda ko selli hen ko kay ko jomiraadu ala inna awliya allahi la khawfun alayhim wa la hum yahzanun alladhina amanu go inbe allah wa kanu yattaquna dum woni ganda kirte dum woni ganda sardi yeji wonde wali allah go inbe allah hulbe allah chafan jeewama didi yunus alchaamande jeewama tas e kambe non be jogi ko riyadiya tuuji e antere maaji ko mbarata to ha gona wali allah ha gona ha joni abdal en kambe dem jogi ton dawuji mabbe bangi mi be don ko abdal en du orto dido yo abdal abdal abdal woni ganda den biya ko ben tambi aduno eden gandi ibaratuji mabbe ne kewi andin halaji e ko yite abdal ko abakari ko badal kari en goni abdal en be do goni udubuji en be do goni ha joni ganduda afrade en dum do fo den nyaagi Allah ya Allah fa e gere ko be kali en ko fo ma dañ ko kaado den hen kadi ina furta dum e deftar Allah sunna annabi ja ha fuddo re ma den ko kaado den insha Allah dan nyaagi Allah kala kala en hawre sawab yadrukum min baraj ko woni hen kadi ha joni fujo ya torompe jumri Allah ya rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa assalamu alaykum wa rahmatullah.